Глава 8. Простейшая, але лепшая зброя. Знаёмства з дзікам. Журавіны. Хоць змяю за здабычу. Лясныя жыхары. Царская жывёла. Вожыкава булава. Уперад на чарапаху. Пешаход з Афрыкі. А што будзем сёння рабіць? Запытаўся на другі дзень Віктар. «Я прапаную пайсці далей у лес на разведку», – адказаў Мірон. «Мы ж зусім не былі яшчэ ў глыбіні». «Трэ было б якую-небудзь зброю мець», – заўважыў Віктар. «Толькі не твой лук», – усміхнуўся Мірон. «Лепш зробім сабе добрыя дубіны». Знайшлі адпаведныя дрэўцы, зламалі іх, абпалілі на агні. Нават булдавешкі пакінулі на канцы. Зброя выйшла, хоць куды. «З гэтай зброяй я і на ваўкоў сходзін ісці», казаў Віктар, размахваючы сваёй дубінай. «І сапраўды, з дзвюма такімі штукамі не боязна», згадзіўся Мірон і трэснуў па кусту так, што ад яго паляцелі шматкі. Узялі з сабой арэхаў, падклалі агню і пайшлі. Чым глыбей уваходзілі ў лес, тым часцей сустракаліся сухія ўзгоркі. На вышэйшых пясчаных месцах рос хваёвы бор, на ніжэйшых – гушчар з ельніку, алешніку, бярозы, рознага хмызняку. Часам трапляліся прыгожыя лугавінкі з ліставымі дрэвамі – дуб, граб, ліпа. «Ідём да тых дубоў», – сказаў Мірон. «Можа, знойдзем леташніх жалудоў? Калі прыйдзе бяда, яны спатрэбяцца». «Ды і без бяды кавы добра будзе папіць», – адказаў Віктар. «Трэба толькі мець начынне і цукар». Калі падышлі да дубоў, то ўбачылі, што там нехта перад імі ўжо гаспадарыў. Зямля была перакапаная, віднелася шмат слядоў, а жолуда ані воднага. Але дзіўней за ўсё было тое, што сляды здаваліся свежымі. «Хто б гэта мог быць?» – задуменна сказаў Мірон. «Дзікі», упэўнена сказаў Віктар, разглядаючы сляды. «Невядома, ці радавацца, ці шкадаваць, што знайшліся такія суседзі», прамовіў Мірон. Віктар чамусьці памахаў сваёй дубінай. «Добра было б здабыць дзіка, але, кажуць, звер вельмі небяспечны. Калі разлуецца, дык нават добрая зброя не паможа». У гэты момант збоку нешта затрашчала. Хлопцы ўздрыгануліся і мацней сціснулі свае дубіны. З-за ламачча паказаўся дзік. Здавалася, увесь ён складаўся толькі з адной страшэннай галавы. Ні зада, ні кароткіх ног не было відаць. Але ж бурая галава з чаціністым хібам, натапыранымі вушамі, бялізнымі ікламі і маленькімі злоснымі вочкамі была жудаснай. «Не рухайся», – прашаптаў Віктар. Дзік спыніўся, задраў свой лыч, панюхаў паветра, глуха рохнуў і завярнуўся назад. «Ну і страшыдла», – прамовіў Мірон. «Яго не толькі дубіна, але і гармата не возьме. Ліха з імі, з гэтымі суседзямі». «Крыўдна ўсё ж», – пашкадаваў Віктар. «Гэткі выпадак, а ты стой ды глядзі, як дурань». «Пайшлі далей». У густым ельніку пачулі зусім блізка моцны лопат крылаў. Здавалася, нейкая вялізная птушка заблыталася ў галінах і не можа адтуль выбіцца. Зірнулі ў той бок і сапраўды заўважылі вялікага чорнага птаха. Ляцеў ён так нізка і так нязграбна махаў крыламі, што здавалася, яго было зусім лёгка злавіць рукамі. «Хапай яго!» – кінуўся наперад Мірон. Але Віктар не зварухнуўся. «Дарэмна! Гэта табе так здаецца. Глушэц заўсёды так лятае ў ельніку, але ніхто яшчэ не лавіў яго рукамі». «У такім разе хадзі сюды», – крыкнуў Мірон. «Я табе пакажу нешта другое». Калі Віктар выбраўся на купчастую балоцістую палянку, дык убачыў, што Мірон схіліўся над журавінамі. «Пакаштуй, якія яны смачныя, салодкія пасля зімы», – сказаў Мірон. «Шкада толькі, што гэтыя лясныя жыхары ўжо ласаваліся тут. і нам мала пакінулі. З вялікай ахвоты падмацаваліся хлопцы ягадамі, ды назбіралі яшчэ ў шапку. «Нічога, жыць можна», – з задавальненнем сказаў Віктар. «Але ўсё ж такі мушу сказаць, што ўвесь час адчуваю сябе галодным, і ў роце, ў жываце нік нядобра. Хоць бы кавалак хлеба ці якога-небудзь варыва. Зусім іншая была б справа». Спачатку сырому зайцу быў рады, а цяпер ужо сапраўднага абеду захацеў, — засмяяўся Мірон. «У нашым становішчы трэба разважаць інакш, абы чым толькі падтрымліваць сябе. І галоўнае, каб разнастайная была страва. Вось чаму і журавіны вельмі карысныя. Гэта, брат, пладавіна, а ў ёй ёсць жалеза, вугляводы, вітаміны». З поўнай шапкай журавін яны не хацелі ісці далей у лес. Далі круг і накіраваліся назад. У адным месцы ўбачылі вялікую змяю. Яна ляжала, скруціўшыся на пяньку, і грэлася на сонніку. Галаву яна вытыркала ўверх і млява варушылася. Віктар міхам падскочыў і забіў яе дубінаю. «Ну і гадзіна», – сказаў ён і пакратаў змяю нагой. «Мусіць, з метр будзе». Яны пасунуліся былі далей, але хутка Мірон прыпыніўся. «Слухай», – сказаў ён, – «у нашым становішчы шкада пакідаць здабычу, якая б яна не была. Ці нельга будзе як-небудзь скарыстаць і гэтую?» «Ды што ж ты з яе зробіш?» – засмяяўся Віктар. «Не ведаю яшчэ, але ў нашай бядняцкай гаспадарцы ўсё можа спатрэбіцца. Здымем з яе скуру. Хіба зрабіць з яе чучала для нашага тэхнікума? Экземпляр добры», – згадзіўся Віктар. Агідная была справа, але праз некалькі мінут скура была здёртая. На зямлі застаўся голы брыдкі скрутак, а Віктар закінуў сабе на плечы скуру кішку. Ціха ішлі яны па лесе, пільна прыглядаючыся навокал. За гэты невялікі час, як яны апынуліся на востраве, прырода значна змянілася. Лісце на дрэвах згусцелася, трава паднялася. Здавалася, і птушак больш стала. Мацней разлягаліся па лесе іх галасы. Вось пінькая лілавагрудная зябка, вось заліваецца чорны дрозд, свішча жоўтая іволга, стукаюць дзятлы. Заварушыліся розныя казюлькі, а ў цяньку ўжо пачуўся непрыемны звон камароў. Сям-там пераскакваюць з дрэва на дрэва вавёркі. «Вось каб яшчэ арэхаў знайсці», – прамовіў Мірон. «Разласаваўся», – усміхнуўся Віктар. «Не на кожным кроку гэта здараецца, брат ты мой. Нават каб і знайшлі такое самае дупло, дык гэта зусім не значыць, што там абавязкова будуць арэхі. Маглі і вавёркі з'есці за зіму». Тут па дрэве шмыгнула нейкая новая жывёліна, крыху падобная да вавёркі, толькі танчэйшая і даўжэйшая за яе. Колер скуры руды з белымі плямамі. Мірон няўважліва зірнуў на яе і прамовіў: «Гэта не вавёрка?» «Тсс!» – шапнуў Віктар і прытрымаў рукою Мірона. «Гэта гарнастай!» «Няўжо ж ён такі нікчэмны?» – здзівіўся Мірон. «Зімою ён белы, а цяпер якраз змяняе зімовае адзенне на летняе. Самая галоўная яго адзнака – канец хваста, які заўсёды бывае чорным». Гарнастай тым часам знік з вачэй. Мірон зняважліва паціснуў плячыма. «А я думаў, гарнастай немаведама, што такое. Раней жа ніхто не меў права насіць гарнастаевыя футры, апрача цароў ды князёў. Я думаю, каб цары прысвоілі сабе таксама выключнае права на лапці, тады і лапці лічыліся б найбагацейшай і самай моднай рэччу», – усміхнуўся Віктар. Праз некаторы час натрапілі на вожыка. Убачыўшы небяспеку, небарака зараз жа скруціўся ў клубок. Хлопцы падышлі да яго і пачалі меркаваць, што з ім рабіць. Каб былі дома, то ўзялі б яго жывым, на пацеху. А тут што з ім будзеш рабіць? «Есці, мусіць, яго нельга», – разважаў Віктар. «А трэ было б і яго як-небудзь скарыстаць», – напружана думаў Мірон. Могуць, напрыклад, спатрэбіцца ягоныя іглы ў якой-небудзь справе. А ведаеш што? Схапіўся Віктор. Калі ўзяць яго скуру ды абкруціць ёю канец нашай дубіны, дык будзе такая булава, што з ёю хоць на мядзведзя ідзі. Вось бачыш? Але ж як шкада забіваць гэтае мілае стварэнне, уздыхнуў Віктор. Аднак прыйшлося забіць. Да журавін змяінай скуры далучыўся вожык. З гэтай здабычы яны вярнуліся дадому. Было яшчэ рана, не пазней за поўдзень. Часу заставалася досыць для гаспадарскай працы. Паведалі рыбай, арэхамі і журавінамі. Скуру змяі павесілі сушыцца, а з вожака пачалі рабіць булаву. Але ж і папакутвалі, пакуль знялі з яго скуру сваім ножом. Скрывавілі ўсе чатыры рукі, затое булава выйшла на славу. Толькі Мірон усумніўся ў ёй. «Супраць чалавека, – сказаў ён, – лепшы і не трэба. А што ты зробіш са зверам? Для яго гэтай іглы – нішто. А ўсё ж такі лепш, як голая дубіна, – цешыўся Віктор. Цяпер, калі непасрэдная пагроза голаду адсунулася, яны мацней адчулі недахоп адной дробязі – пасудзіны ці якога чарапка для вады. Увесь час ім прыходзілася піць жменямі, а калі вада спала, то зусім дрэнна зрабілася. Часам да чыстай вады нельга было даступіцца так, каб дастаць яе абедзвюма рукамі, і даводзілася піць брудную. «Гэткае глупства ды так перашкаджае», – злаваў Віктор. «Пойдзем шукаць гліны, можа, злепім які чарапок». «Хадзем на рыбу і па дарозе пашукаем», – згадзіўся Мірон. «Да захаду сонца застаецца яшчэ гадзін з пяць». Але не так лёгка было знайсці гліну, як гэта здавалася. То пяскі, то балота, а гліны ні знаку. Всё далей і далей зварочвалі яны ў бок. Падыходзячы да аднаго балотца, здалёк заўважылі, што на беразе яго нехта капошыцца. Хлопцы прыпыніліся і пачалі ціхенька красціся. Але чым больш набліжаліся, тым болей дзівіліся. Гэты нехта не быў падобны ні на звера, ні на птушку. Проста штосьці круглае круцілася на месцы, станавілася рубам. «Чарапаха!» – прашаптаў Віктор. Хлопцы спыніліся і пачалі наглядаць за ёй. Чарапаха была велічынёю з шапку. Яна неяк смешна і нязграбна прыстасоўвалася, каб хвастом выкапаць у зямлі ямку. І была так занята сваёю справай, што нічога не заўважала навакол. Хлопцы падпаўзлі зусім блізка. «Што яна робіць?» – прашаптаў Мірон. «Ямку капае, каб пакласці туды яечкі», – шэптам адказаў Віктор. «Ці не пачакаць, пакуль яна паложыць? Кажуць, яе яечкі вельмі смачныя». «Можа, яны і сапраўды смачныя», – сказаў Віктор. «Але яна не дурная. Яна ўмее зрабіць так, каб такія ласуны, як ты, іх не елі». «Якім чынам?» «Вельмі проста. Палажыўшы яйкі, яна мочыць іх нечым вельмі непрыемным». «Не можа быць. Хто табе казаў?» «У кніжцы чытаў». «Тады ўперад! На чарапаху!» – крыкнуў Мірон. Хлопцы выскачылі і схапілі бездапаможную жывёліну. Бедная чарапаха схавалася ў свой панцыр. «Як жа да яе даступіцца?» казаў Віктор, варочаючы яе ў руках. «Прыйдзецца праз дзірку закалоць». З жалем выканалі яны гэты непрыемны абавязак. «Я думаю, не трэба нам цяпер далей ісці», – сказаў Мірон. «Адразу маем і вячэру, і пасудзіну». Вярнуліся дадому. Нялёгка было выцягнуць чарапаху з яе панцыра, але вячэру на гэты раз хлопцы мелі выключную. Пасудзіну таксама атрымалі добрую, толькі крыху перашкаджаў ніжні, з чэрава панцыр. Аднак Мірон лічыў, што гэта нават і лепш. Набіраць ваду і піць не перашкаджае, а разам з гэтым маем міску з накрыўкай. «А ці нельга будзе ў ёй гатаваць ваду?» – запытаўся Віктор. «Вельмі хочацца якога-небудзь чаю ці юшкі». «Мусіць, нельга, бо яна рагавая і павінна смаліцца. «Пачакай», – схамянуўся Мірон. «Мы ж можам мець чай, нават салодкі». «Адкуль?» «Ды сок бярозавы». «І як гэта нам раней у галаву не прыйшло?» – пляскнуў сябе па лбе Віктар. «Нават з бяросты можна было зрабіць пасудзіну для вады. Ах, мы дурныя!» «Гэта ўжо такі закон чалавечага развіцця», – важна сказаў Мірон. «Спачатку ўся ўвага аддаецца на самыя галоўныя, першачарговыя патрэбы, а потым ужо чалавек можа падумаць і пра іншае». Сонца схілялася на захад. «Пойдзем, паставім на ноч нашу чарапаху, каб заўтра мець чай», – сказаў Мірон. Пайшлі, выклупалі ў бярозе дзірку. Але як падставіць сваю пасудзіну, калі яна з накрыўкай? Мірон уціснуў у дзірку галінку, а другі канец прысунуў у чарапаху. Хоць і марудна пойдзе, і прападзе частка соку, але да раніцы набярэцца, сказаў ён. Над галавой іх нехта ціхенька праляцеў і ўчапіўся за суседнюю бярозу. «Што гэта такое?» – здзівіўся Мірон. «Ні птушка, ні кажан, ні вавёрка. Здаецца, поўсць нейкага шызага колеру. Ну, спец, растлумач». Жывёла нязграбна поркалася ў вілавацені бярозы. Віктар прыгледзеўся. «Гэта ляцяга або лятучая вавёрка», – сказаў ён нарэшце. «Хоць яна значна адрозніваецца ад вавёркі. Удзень яна звычайна сядзіць у сваім гняздзе. Колькі тут рознага звяр'я, якога нават і не ведаеш», – паціснуў плячыма Мірон. «Каб гэты дзікі кут не быў добрым прытулкам для звяроў», – сказаў Віктар, – «тады і нам не прыйшлося б тут сядзець». «Чаму так?» «Вельмі проста. Калі тут многа звяроў, значыць, рэдка бываюць людзі. Значыць, дабрацца сюды цяжка. А таксама і выбрацца», – дадаў Віктар. «Крэк-крэк!» – пачуўся недзе голас драча. «І ён тут», – здзівіўся Мірон. «Да гэтага часу я чуў яго толькі ў жыце». «Гэта мусіць падарожны», – аўтарытэтна сказаў Віктар. «Відаць, толькі што прыйшоў з Афрыкі». «Як гэта прыйшоў?» – здзівіўся Мірон. «Ды прыпёр пехатою і ўсё». «З Афрыкі? Але...» Мірон зарагатаў. «Ты не рахачы, я кажу сур'ёзна. Сам у кнізе чытаў. Яны дрэнна лятаюць і не любяць ляцець. Таму лічаць за лепшае ісці, і тады толькі падымаюцца, калі на дарозе вада ці іншая перашкода». Мірон павінен быў паверыць, але доўга яшчэ смяяўся з гэтага дзіўнага пешахода. «Усё было б нішто», – казаў Віктар, калі яны паляглі ў сваёй будцы. «Але накрыцца няма чым. Уначы халаднавата бывае. Затое гэта прымушае вылазіць і падтрымліваць агонь», – адказаў Мірон. «А іначай ён калі-небудзь можа і загаснуць».